पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण अभी तो वो ये चाहिए भगवान सुनते हैं नहीं सुनते हैं पर वही नहीं भगवान सुने या नहीं सुने इसकी परवाह नहीं करता हाँ। अपनी तरफ से कहता रहे अपनी तरफ से भगवान में लगा रहे भगवान सुने तो अच्छी बात नहीं सुने तो अच्छी बात है गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं भक्ति महाराज है जाने राम कुटिल कर मोही लोक कहे गुरु साहेब दोही सीता राम चरण रति मोरे अनुबिन बढ़े अनुव्रत हो सीता राम जी भी हमारा नहीं माने भगवान में हमारा अनुदर गुजर बात है बात है अपने तरफ से भगवान में नहीं आ रहे भगवान सुनते है नहीं सुनते है अब कहते जाने राम कृष्ण मोही लोग कहे गुरु साहेब द्रोही सीता राम सरंती हो रहे अनुदिन बधाई अनुव्रत हो रहे लोग कहो कुछ भी कहो समझ रहा है एक तरफ से अपनी तरफ से भगवान ले कई तरह के भक्त होते हैं कई ऐसे भी होते हैं कई ऐसे नहीं होते हैं जाने राम कुटिल कर मोही लोग कहे गुरु साहेब द्रोही कोई सीताराम शरण की मोही अपना ध्यान तो भगवान की तरफ ही होगा लोग कुछ भी खो रहे मेरा तो और कोई नहीं है सिवाय भगवान के और मेरा कोई नहीं है मेरा कोई नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण और बोलो करवा देंगे महाराज जी, आपकी आज्ञा हो, आपकी आज्ञा हो तो पद करवा दें। पद अरे भाई पद भरी जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, जाके है सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, जाके है सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, सात मात धात बंधु आपनो न कोई रे, सात मात आपनो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तात मात भात बंधु आपनो न कोई रे, पात मात भ्रा संतन ढीग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, संतन ढीग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न गिरधर गोपाल दूत, चुनड़ी के टूक पीने ओढ़ली नी लोई रे, चुनड़ी के चुनड़ी के टूक पीने ओढ़लिनी लोई रे, चुनड़ी के टूक कीने मोती और मुंगा उतार तुलसी माला पोई रे, मोती और मुंगा उतार तुलसी माला पोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मारे दायन आवे कोई रे, दूसरो न कोई मारे दायन आवे कोई रे, जाके है सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरे गोपाल दूसरो न कोई, प्रेम की मथनिया में प्रेम से बिस हाँ, दूध की मथनिया में प्रेम से बिलोई रे, दूध की मथनिया में माखन माखन काढ़ लीनो छाछ पीवो कोई रे, माखन माखन काढ़ लीनो छाछ पीवो कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई रे, मेरे तो दूसरो ना कोई। आसूड़ा जल सींच सींच प्रेम बेल बोई रे, आसूड़ा जल सींच आसूड़ा जल सींच सींच प्रेम बेल बोई रे, आसूड़ा जल प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई रे, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न दूसरो ना कोई मारे गायन आवे कोई रे, दूसरो ना कोई मारे गायन आवे कोई रे, जाके है सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, जाके है सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरे दूसरो न कोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई रे, भगत देख राजी भगत देख राजी हुई जगत देख रोई रे, भगत देख राजी जगत देख रोई रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर तारो अब मोही रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर तारो अब मोही रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, मेरे अल दूसरो ना कोई रे, दूसरो ना कोई मारे दायन आवे कोई रे, दूसरो ना कोई मारे दायन आवे कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, ने तो मारे राम जी का राम जी है मारा रे, ने तो राम जी का राम जी है मारा, राम जी है मारा माने लागे घना प्यारा रे, राम जी है लागे घना प्यारा, राम जी है मारा माने लागे घना प्यारा रे, राम जी है मारा माने लागे घना प्यारा रे, मैं तो मारे राम जी का राम जी है मारा रे, मैं तो राम जी है मारा मारा राम जी है। हमारा मन लागे घना प्यारा रे, लागे घना प्यारा रे, ओ लागे घना प्यारा रे। मैं तो हरे राम जी का, राम जी हमारा, ओ मैं तो हरे राम जी का, राम जी हमारा रे। मैं तो आ राम जी हमारा माने, राम जी माने लागे घना प्यारा, माने लागे घना प्यारा, माने लागे घना प्यारा रे। मैं तो मारे राम जी का, राम जी मारा रे। मैं तो मा राम जी का, राम जी हमारा, हो मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे। मैं तो मारे राम जी। भक्त लोग यही मांगते हैं, और मिले मिलो न मिलो, दर्शन दो न दो, खुश हो जाओ करो। हाँ मीठे करो, मीठे सबको मर जा, सब भगवान मीठे लगे हुए। सब फीके हो जाए, एक भगवान मीठे हो जाए, सारा संसार फीका हो जाए। कोई बात भी याद आ रही अच्छा। हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना चांद, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना शाम, हमारा नहीं कोई रे सहारा, नहीं कोई रे हमारा, नहीं कोई सहारा, नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम, हमारा मती मंद तुम्हें बिसराया, मैं मती मंद तुम्हें बिसराया, फिर भी तुमने कभी ना भुलाया, फिर भी फिर भी तुमने कभी ना भुलाया, फिर भी तुमने ना भुलाया, तेरे जैसा प्यार बरसाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा प्यार दर्शाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे हमारा जन्म जन्म में पापों को ढोया, जन्म जन्म निर्मल कर तुम मोहि संजोया, निर्मल तेरे जैसा लाड लडाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा लाड नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे हमारा, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा कोई रे, तेरे बिना श्याम तेरे बिना श्याम, मेरा कह कर मैं जही माना, मेरा कह कर बिछुड़ रहा सब नाय ठिकाना, बिछुड़ रहा सब ना, तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम, कृपा करी तुम नर्तन दीना, कृपा करी तुम नर्तन दीना, फिर भी तुमको मैं नहीं चीना, फिर भी तेरे जैसा मोहि चेताया नहीं कोई रे, तेरे जैसा मोहि चेताया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम श्याम तेरे बिना श्याम। बहुत निरादर मैंने कीना, बहुत निरादर फिर भी तुमने सब सह लीना, फिर भी तेरे जैसा मात पिता है नहीं कोई रे, तेरे जैसा मात पिता कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई, तेरे हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना जान हमारा हमारा नहीं कोई रे, तेरे अपने संतन संग बिठाया, अपने संतन संग गीता रामायण ग्रंथ लखाया, गीता रामायण तू ही मेरा एक है दूजा नहीं कोई रे, तू ही मेरा एक है दूजा नहीं कोई रे, दूजा नहीं कोई रे, दूजा नहीं कोई, दूजा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम नहीं कोई रे, तेरे अंत में से यही है और कोई नहीं है, कोई ऐसा हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, मैंने कितनी गलतियां की फिर आपने नहीं जाना, ऐसे एक समाधान कौन है, लोगों को मालूम हो जाए ये लिखना अच्छे नहीं है तो मारने नहीं मारे, आप सब जानते हैं, पूरा का पूरा जानते हैं, मेरे से अधिक जानते हैं, फिर प्यार करते हैं, ऐसा कोई है नहीं, सजरो एक परमात्मा एक ही हमारे, सब जानते हो, सब जानते भगवान से अपना अपना जबरदस्ती होता है, स्वाभाविक होता है, जाओ कहाँ तरी शरद तिहारे, जाओ कहाँ तरी शरद तिहारे। फिर भी शर्म नहीं आती, कई बार तिरस्कार किया, अपमान किया, सब उस भगवान जानते हुए भी अनजान पर हो जाते हैं। माने राम जी सदा बर दीजो हे माय, माने राम जी सदा बर दीजो हे माय, अमरापुर मारो सासरो, अमरापुर मारो सासर, ओ माने इन जुग में मत राखो हे माँ, माने इन जुग में मत राखो हे माँ, अमरापुर मारो सासरो, हाँ अमरापुर मारो सासरो, माने राम जी सदा बर दीजो हे माँ, हो माने राम जी सदा बर दीजो हे माँ, अमरापुर मारो सासरो, अमरापुर मारो सासरो, मैं तो अयानी धीवड़ नानी, मैं तो अयानी धीवड़ नानी, ए जी मारी माता बड़ी विधाता हे माँ, हो मारी माता है बड़ी विधाता हे माँ, अमरापुर मारो सासरो, अमरापुर मारो सासरो, ओ माने राम जी सदा बर दीजो हे माँ, ओ माने राम जी सदा बर दीजो हे माँ, अमरापुर मारो सासरो, हो अमरापुर बाबल ज्ञानी सब विधि जानी, बाबल ज्ञानी सब विधि जानी, ए जीवे तो चार पदारथ दाता हे माँ, होवे तो चार पदारथ दाता हे माँ, रामरापुर मारो सासरो अमरापुर मारो सासरो माने राम जी सदा बर दीजो हे माँ माने राम जी सदा बर दीजो हे माँ अमरापुर मारो सासरो अमरापुर मारो सा चमरी मांडी कब हूँ नारांडी चमरी मांडी कब न चमरी मांडी कब न रांडी चमरी मांडी कब न ए जी मारो सतगुरु लगन लिखायो हे मा हो मारो सतगुरु लगन लिखायो हे माए अमरापुर मारो सासरो अमरापुर मारो सासरो माने राम जी सदा बर दीजो हे हो माने राम जी सदा बर दीजो हे माँ अमरापुर मारो सासरो अमरापुर मारो सदा सपूती कदे न औती सदा सपूती कदे न ऊती ए जी मैं तो शब्द पुत्र भल पायो हे माँ मैं तो शब्द पुत्र भल पायो हे माँ अमरापुर मारो सासरो ओ अमरापुर मारो सासरो ओ माने राम जी सदा बर दीजो हे माँ हो माने सदा बर दीजो हे माँ अमरापुर मारो सासरो अमरापुर सदा सुहागण कदे न दुहागण सदा सुहागण सदा सुहागण कदे न दुहागण सदा सुहागण कदे न दुहा ए जी मैं तो अजर अमर बर पायो हे माँ हो मैं तो अजर अमर बर पायो हे माँ अमरापुर मारो सासरो अमरापुर मारो सासरो ओ माने राम जी सदा बर दीजो हे माँ ओ माने राम जी सदा बर दीजो हे माँ अमरापुर मारो सासरो अमरापुर मारो रामा चरण निवासा रामा दासा चरण ए जीवे तो दयाल बाल जस गायो हे माँ वे तो दयाल बाल जस गायो हे माँ अमरा पुर मारो सासरो अमरा पुर मारो सासरो उम्हान राम जी सदा बर दीजो हे माँ उम्हान राम जी सदा बर दीजो हे माँ अमरापुर मारो सासरो अमरापुर मारो संसार का संबंध सच्चा नहीं है कितना ही घनिष्ठ संबंध हो कौन काम का है इस बात से संदिग्ध है किसान भरोसा विश्वास विश्वास का भरोसा है कोई भरोसा नहीं राम समय तुम जो मन है गुरु पे तो माँ तो बंधु हो जाए ये सदाई है सदाई सदी सदाई है बोझ हो गए आनंद हो गया संतो साधु भगवान के साथ समझ हो गया वो अक्षय संबंध है वो निरंतर संबंध है संसार और संबंध कोई काम का नहीं क्षम अंकुर क्षम है हमें तो भावा जीती जीती सकते मनुष्य जन्म में आकर के अगर भगवान से संबंध नहीं जुड़ा क्या किया क्यों कह दो गीता गाई दे रही कुछ मनो पाए और कमाई रहे क्यों कह दो गीता गाई दे भगवान का संबंध है वो संबंध है और कोई रहने वाला नहीं है क्षण परिणाम भगवान जी तेज सीधे रहते हैं संत लोग मस्त हो जाते हैं भगवान का संबंध जोड़ गए ये बात देखते हैं कई जन्मों से कई तरह देखी भगवान के समान संबंध कोई नहीं है और किसी के साथ संबंध नहीं है इस भगवान के बिना और कोई नहीं अपना अपना कोई नहीं है बहन पड़ता बहन माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी बहन पड़ता है भगवान ही अपना है संसार सब नाशवान क्षणभंगुर है यह सबका संबंध क्षणभंगुर है एक भगवान का संबंध है यही सच्चा है एक भगवान का सच्चा संबंध है और कोई अपना नहीं सच्चे हृदय से भगवान को संभालो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ भूलो नहीं आपको भूलो नहीं भगवान से यही मांगो भूलो नहीं हे नाथ मैं भूलो नहीं और कुछ नहीं चाहिए हमारे कुछ नहीं चाहिए जाए न जाए कब हो कसु तुम सर सहज सरे उसे निरंतर ताजूर सो राव दीजिए तो आपका खास घर है चाहे न चाहे कबू बचो, कभी कुछ भी चाहना नहीं। सजनो ये बात है बहुत बढ़िया है, असहपद है, असहपद मौज हो जाती मौज एकदम। शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन में न कोई नहीं संगी, बिना राम रघुनाथ भजन में न कोई नहीं। ये साथ साथ कहते हैं, पीछे पीछे बोलते हैं, कोई साथ नहीं है। क्या करे बिचारे, क्या करे, कोई सामर्थ्य नहीं, भूले हुए भूले हुए। एक भगवान से बंद हो गया, बस वे हो गया, हो गया, हो ही गया। मेरे तो बेगर गोपाल दूसरे और कोई, जाके श्री भोगर मुट मेरे पति सोई, मेरे तो मेरे धर गोपाल दूसरे और कोई। सजनो अपना खास भगवान है और अपना नहीं है कोई। अनंत लोग है, अनंत भगवान है, और मैं एक वृत्ति जति चीजी अपनी नहीं है। भगवान ही केवल अपने हैं, शिवाय भगवान का कोई चीज अपनी नहीं है। इस वास्ते किसी की तरफ देखो मत, उधर कोई मत, कोई संबंध ही नहीं है, कोई न्याय नहीं कर सकेगा। ये भगवान का संबंध है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सब समय में आनंद हो जाएगा। इस वास्ते भगवान के साथ हमारा असली संबंध है। सब वियोग है, सब वियोग है, संसार मात्र का वियोग हो रहा है, नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, वियोग भगवान के साथ हमारा सहयोग। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 21 मई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम